aktywności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota 11 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. O pozostanie w domu podczas świąt wielkanocnych apelują policjanci i resort zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed zbyt szybkim łagodzeniem ograniczeń. Włochy w kwarantannie do 3 maja. Policja, lekarze i minister zdrowia apelują, żeby ograniczyć świąteczne odwiedziny. Pozostając w domach, ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Niech te święta będą dla nas świętami życia i świętami nadziei. Nadziei, że kolejne święta spędzimy wszyscy razem, ale żebyśmy mogli następne święta spędzić wszyscy razem, to te święta musimy przeżyć osobno. Zostańmy w domu, bądźmy odpowiedzialni, wówczas będziemy mogli mówić, że te liczby nowych zakażeń będą mniejsze. Apeluje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Hendrusiewicz. Według najnowszych danych w Polsce koronawirusa potwierdzono u 5955 osób. 181 zmarło. Liczba ofiar śmiertelnych na świecie przekroczyła 102 tysiące. 1 700 000 osób zostało zakażonych. Wyleczono 376 tysięcy chorych. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed zbyt szybkim znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Szef WHO twierdzi, że złagodzenie środków bezpieczeństwa może w wielu krajach przynieść drugą falę zachorowań. Tedros Ghebreyesus mówi, że sygnały z Hiszpanii, Niemiec czy Francji mogą świadczyć o tym, że sytuacja nieco się poprawia, ale jego zdaniem jest jednak zbyt wcześnie na zniesienie przede wszystkim nakazu pozostawania w domach. WHO wants to see restrictions lifted. Światowa Organizacja Zdrowia, tak jak inni, chciałaby zniesienia ograniczeń, ale zrobienie tego zbyt szybko może doprowadzić do śmiertelnego nawrotu wirusa. Spadek krzywej może być równie niebezpieczny, jak i wcześniejszy wzrost. WHO pracuje wraz z krajami najbardziej dotkniętymi pandemią nad bezpiecznymi strategiami wychodzenia z ograniczeń. Część ograniczeń zniosły w ostatnim czasie Czechy, a zastanawiają się nad tym Austria i Niemcy. Do 3 maja przedłużono tymczasem kwarantannę we Włoszech. Z powodu pandemii nie można wychodzić z domów bez ważnego powodu. Nadal zamknięte będą szkoły i większość zakładów produkcyjnych. Premier Giuseppe Conte poinformował, że rząd postanowił przedłużyć środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z pandemią. Podkreślił, że decyzję tę podjęto po konsultacji z ekspertami. Zaapelował do Włochów o cierpliwość. Mamy wyraźne sygnały, że kwarantanna daje rezultaty. Nie możemy ryzykować, bo możemy je zaprzepaścić. Odnosząc się do porozumienia osiągniętego przez ministrów finansów strefy euro, powiedział, że proponowane kroki idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Podkreślił, że Unia Europejska powinna jak najszybciej stworzyć fundusz odbudowy dzięki emisji euroobligacji. Zapowiedział, że będzie o to zabiegał podczas szczytu 23 kwietnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Transmisje mszy online, a nawet internetowe święcenie pokarmów w polskich kościołach na Wyspach Brytyjskich Wielkanoc przenosi się do sieci. W polskim kościele na Devonii to będzie najbardziej wirtualna Wielkanoc w historii. Staramy się i robimy to, co możemy, żeby być bliżej ludzi i też, żeby przeżyć to najważniejsze święta tak razem. W wspólnocie wiary, pomimo tego, że może nie fizycznie blisko siebie, ale na pewno duchowo będziemy blisko. Proboszcz Bogdan Kołodziej mówi Polskiemu Radiu, że Alleluja zabrzmi w domach wierzących emigrantów dzięki internetowej transmisji online. A święcenie pokarmów? W tym roku to my, kapłani, w sposób wirtualny, pójdziemy do rodzin naszych po to, żeby o godzinie 9 zrobić transmisję wspólnej takiej modlitwy przed posiłkiem. Z błogosławieństwem pokarmów, przynajmniej w sposób taki duchowy. Podobne rozwiązania zastosowano w wielu innych kościołach na Wyspach, na przykład w parafii Andrzeja Boboli na Hammersmith. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Wielką Sobotę w jednej z podradomskich parafii będzie zgodnie z wielkanocną tradycją, ale inaczej niż zwykle. Ksiądz Dariusz Olender odwiedzi wiernych, by poświęcić pokarmy. Zwyczaj stanowi symboliczne zakończenie 40-dniowego postu i zapowiedź obfitego niedzielnego śniadania. I chociaż nie najważniejszy z punktu widzenia wiary, dla tych, którzy święcą pokarmy, jest dowodem na ciągłość historii i tradycji. W tym roku uroczystość będzie miała także i inny wymiar, tłumaczy ksiądz Dariusz Olender. Będzie tak, że osoby, które chcą pobłogosławić pokarmy, muszą być na terenie swojej posesji, na terenie swojego podwórka, gdzieś blisko furtki, bramy. Myślę, że trzymając po prostu koszyk z pokarmem wielkanocnym, ja przemieszczałem się przez teren parafii z zachowaniem przepisów kwarantannowych. Będę błogosławił te pokarmy, tak żeby... No, znów było spotkanie wiernych ze swoim duszpasterzem. Tydzień wcześniej w ten sam sposób duchowny poświęcił wielkanocne palmy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Gianluigi Buffon to legenda włoskiej i światowej piłki nożnej. Bramkarz Juventusu Turyn ma 42 lata, ale ani myśli o zakończeniu kariery. Jak informuje dziennik Il Corriere della Sera, Buffon przedłuży kontrakt ze starą damą o rok. Włoch jest zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego w bramce Bianconerich. Bramki Perły Lublin broni reprezentantka Polski Weronika Gawlik. Ona też przedłużyła swoją umowę o pracę i to o 3 lata. Przy okazji jest kapitanem mistrzyń Polski piłkarek ręcznych, więc co zrozumiałe, liczy na kolejne sukcesy z drużyną. Oczywiście osiągać kolejne mistrzostwa Polski. Może w końcu dorzucić jeszcze jakiś sukces na arenie europejskiej. To już jestem chyba w tym klubie wystarczająco długo, żeby się zadomowić, a poza tym no jest to klub, który osiąga rocznie sukcesy, więc... Ciężko było się rozstawać. Nie trwało to długo, wiedziałam, że chcę podpisać kontrakt, bo tylko dopełnienie formalności. Weronika Gawlik jest związana z lubelskim klubem od 2011 roku. Latem 2021 odbędą się letnie igrzyska w Tokio. O tym wiedzą już wszyscy. Także Konrad Czerniak, który zamierza tam nawet wystartować. Trzeba tylko trochę zmienić plany treningowe. Po takiej przerwie będzie trzeba startować, trenować oczywiście też, ale no będziemy mieli w głowie to, żeby właśnie tą dyspozycję najwyższą przygotować na lato przyszłego roku. A jak to się potoczy i jak będą treningi wyglądały, to już ciężko powiedzieć. A jak trzykrotny medalista Mistrzostw Świata i Mistrz Europy w pływaniu zamierza spędzić święta? Wielkanoc tutaj w domu, u siebie, no raczej bez najbliższych. Myślę, że też oni nie będą ci nigdzie przemieszczać, raczej każdy zostanie w domu, zadzwonimy gdzieś tam, podzielimy się jajkiem. No i myślę, że takie no, święta, no też trzeba zachować też zdrowy rozsądek. No i jednak zostać w domu, nie ma się co kręcić, myślę, narażać. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Przed nami pogodna sobota. Synoptycy prognozują słońce w całym kraju. Termometry pokażą od 10 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadebiutował w teatrze w roli małego księcia. Zakładał własny teatr, poszukiwał, podążając za swoim mistrzem. Trzykrotnie zagrał osobę duchowną. W ubiegłym roku otrzymał wszystkie możliwe nagrody za rolę w słynnym filmie. Finalista Talentów Trójki w kategorii teatr, dodajmy. Kto to? Przygotowuję się, jest to trudne. Na razie brzmi jak 10-letni kuzyn na święta. Były sobie kurki 3, będzie śniło mi się pewnie do końca życia, ale staram się. Bartosz Bielenia będzie gościem specjalnym w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Jutro o 20:00. Barbara Marcinik, dobrych świąt mimo wszystko. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 9:00. Za chwilę rozpoczniemy ostatnią, czwartą godzinę świątecznego, sobotniego poranka. Co jeszcze przed nami? Już za kilka minut Wioletta Myszkowska opowie o najciekawszych propozycjach w dzisiejszej trójkowej ramówce i na innych antenach Polskiego Radia. Ryszard Jaźwiński porozmawia z najlepszym polskim reżyserem ubiegłego roku, docenionym Orłem i Nagrodą Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Janem Komasą, a profesor Jarosław Dumanowski, historyk, opowie o jednym z najstarszych zapisanych polskich świątecznych przepisów z jajkiem w roli głównej. Do tego muzyka. Mam nadzieję na dobry nastrój. To wszystko u nas już za chwilę. Zapraszamy do reklamy.

tak gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Zespół i przyjaciele Teatru Ateneum w podziękowaniu dla wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Kilka dni temu artyści nagrali tę piosenkę, a śpiewali Artur Andrus, Artur Barciś, Wojciech Brzeziński, Grzegorz Damiński, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Julia Konarska, Tomasz Kozłowicz, Janusz Łagoziński, Mateusz Łapka, Katarzyna Łochowska, Piotr Machalica, Wojciech Michalak, Bartłomiej Nowosielski, Marian Opania, Olga Sarzyńska, Tomasz Szuchart, Ewa Telega, Krzysztof Tyniec, Katarzyna Ucherska, Magda Umer, Dariusz Wnuk, Wiktor Zborowski, Wojciech Borkowski, Paweł Stankiewicz, Maciej Szczyciński i Piotr Maślanka. Kłaniam się Państwu bardzo. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To trójka, już prawie 17 minut po dziewiątej. Teraz pierwszy z zapowiadanych punktów programu. Zaprasza Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. W Wielką Sobotę czas między 11 a 19 spędzimy z Markiem Niedźwieckim i Piotrem Stelmachem, który przygotował dla Państwa piosenki kojarzące się z domem. A oprócz tego rozmowy z Grzegorzem Markowskim, Młynkiem Staszczykiem i Leszkiem Biolikiem. Po 19 zapraszamy na koncert Przez tę ziemię przeszedł Pan Jana Kantego Pawluśkiewicza. Misterium męki pańskiej skomponowane do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Koncert odbył się w marcu 2005 roku na Rynku Głównym w Krakowie w ramach drugiego festiwalu Misteria Paschalia. A wśród solistów pojawił się m.in. Zbigniew Wodecki. Wieczorem zapraszamy na Wigilię Wielkanocną, którą poprowadzi Barbara Marcinik. Spotkamy się po 20, żeby powspominać. Wybierzemy dla Państwa najciekawsze rozmowy z trójkowych audycji świątecznych. Będą też goście. Oczywiście połączymy się z nimi telefonicznie. Ksiądz dr Krzysztof Niedautowski, Wojciech Bonowicz oraz Wiesław Komasa. I wszyscy pojawią się z prezentami. Po północy natomiast stary przejmą Michał Margański, Hirek Wrona i Grzegorz Hoffman. I to z nimi rozpoczną Państwo niedzielę wielkanocną. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękujemy. Zostań w domu z trójką, chciałoby się powiedzieć, ale też dla takich piosenek jak ta. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj.

pięknie pokolorowane pisanki. No to teraz jedna ode mnie, bo o opowieści, które przychodzą do głowy po usłyszeniu słowa jajko, zapytałam kilka zaprzyjaźnionych z Trójką osób. Między innymi zapisałam profesora nauk historycznych Jarosława Dumanowskiego z Uniwersytetu w Toruniu. Profesor Dumanowski interesuje się między innymi kulturową historią kuchni i jedzenia. No i oto dowód. Chciałbym opowiedzieć o bardzo starym i bardzo dziwnym przepisie na takie jajka, nie jajka. Potrawę, która tylko naśladuje jajka, jest pewnym żartem, iluzją i kulinarną, i wizualną. Jajka przez całe wieki były produktem zakazanym podczas postu, tak jak mięso i produkty mleczne. Stąd, żeby umilić sobie czas postu, przygotowywano jajka z różnych postnych produktów, jajka fałszywe, jajka udające, iluzyjne, ale niektóre z nich były tak smaczne i tak niezwykłe, że przygotowywano je także na największe święta, między innymi Wielkanoc. Przeczytam przepis, zupełnie nieznany do tej pory, z nieznanej w sumie, bo zaginionej, niezachowanej po dziś dzień najstarszej polskiej książki kucharskiej, tak zwanego kuchmistrzostwa, wydanego około 1540 roku. Żaden egzemplarz się do dzisiaj nie zachował. Przepis jest sprzed prawie 500 lat, więc brzmi tak, jakby był sprzed pół tysiąca lat. Posłuchajmy. Jajcy migdałowe tak czyń. Opłup migdały, a stłucz dobrze. Potem zostaw ich kilka, a żółtków jajowych okorzeń szafranem, aby żółte byli. Potem lepek ostatek rozpuść wodą, a waż. A gdy dobrze uwrają, uczyń tak. Weźmi kilka jajowych skorupek, zetnij każdej wierzch, a gdy tak udziałasz, naczyń tak wiele szpilek, co chcesz mieć jajec. Potem weźmi te żółtki, a migdały, której zostawił, ożółć, a udziałaj jako żółtek na szpilkę, aby został prawie w pośrodku ten żółtek. A gdy wszystko uczynisz, niechaj ostydnie czyście, a niech się zsiądzie, a będzie jako insze jajca. A gdybyś już chciał dać na misę, uczynisz to tak. Rozbij tę skorupę, a jajca zostaw. Rozkraj je czyście wszystkie, potem je rozkładź na misie, a małmazyją czysto polej. Czysteć są tak te jajca. Po tym pożywaj. Przepis jest wart przypomnienia, choćby ze względu na język. Na język, który chyba jest dzisiaj już dla nas, mimo że to polszczyzna, językiem obcym. Więc w skrócie przepis przetłumaczę, czy raczej streszczę. Polega to na tym, że z migdałów robi się takie marcepanowe kulki, czy właściwie jajka. Część migdałów jest, jak pisze autor, okorzeniona szafranem, czyli udają żółtka. Część migdałów pozostaje biała. Jest to procedura bardzo pracochłonna. To migdałowe białko częściowo najpierw wkłada się do skorupki jajowej, potem to migdałowe żółtko, czyli migdały zaprawione szafranem, potem znowuż tą białą część. To ma zastygnąć w skorupce. Przy podaniu skorupkę się obiera. Będzie to miało idealny wygląd jajka. A tak naprawdę to marcepan, czyli świąteczne, znane od setek lat, uważane za cudowne, zdrowotne, smaczne, luksusowe słodycze. A skąd wziąłem tekst z zaginionej i nieistniejącej książki kucharskiej, słynnego, choć nieznanego do tej pory, polskiego kuchmistrzostwa z 1540 roku? To już inna kwestia, o której opowiemy przy innej okazji i co postaramy się wyjaśnić w naszej najnowszej książce, którą wyda, jak zwykle, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Życzę sukcesów w zmaganiu z jajkami i wesołych, a przede wszystkim zdrowych świąt. Bardzo, bardzo dziękujemy, a ja nie byłabym sobą, gdybym o tę zagadkową historię marcepanowych jaj sprzed 500 lat nie dopytała profesora Dumanowskiego. Otóż za pierwszą polską książkę kucharską uznaje się Compendium Ferculorum z 1682 roku, wydane przez Muzeum w Wilanowie 10 lat temu. Istniały poszlaki, że w XVI wieku opublikowano także, wzorowane na czeskim tekście, polskie kuchmistrzostwo, o którym wspominał profesor. No jednak jego tekst zaginął poza trzema zniszczonymi i podartymi kartkami. I tak naprawdę, jak powiedział mi profesor Dumanowski, naukowcy nie byli nawet pewni, czy to była cała książka kucharska. Niedawno profesorowi udało się rozpoznać w rękopisie z kolei z XVIII wieku kopię tego kuchmistrzostwa z Krakowa. To niezwykły tekst o polskiej kuchni sprzed prawie 500 lat. No i pochodzą stamtąd między innymi przepisy takie jak ten na postne jajka z migdałów, ale również niezwykłe dania z ryb, żubrów, bobrów, a nawet wiewiórek. A kuchmistrzostwo zostanie wydane, ja potwierdzam, w kolejnym tomie wilanowskiej serii Monumenta Polonie Kulinaria. I taka to historia migdałowych jaj. A teraz Czesław Niemen i Kwiaty ojczyste. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Nawet jeśli w tym roku spędzimy święta z dala od rodziny, zawsze możemy liczyć na towarzystwo doborowych aktorów w naszym kinie domowym. Wielu z nich, począwszy od debiutanckiej Ody do radości z 2005 roku, odkrył dla świata Jan Komasa. Jego filmy, także te najnowsze, Boże Ciało i Sala Samobójców Hejter, są dostępne w sieci. Z Janem Komasą, najlepszym polskim reżyserem ubiegłego roku, docenionym Orłem i Nagrodą Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kiedy robiłeś tę pierwszą Salę Samobójców, wtedy absolutnie nie było takiej myśli, że możesz w przyszłości do tego w jakimś sensie wrócić. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę robił jakąś jedynkę czy dwójkę czegokolwiek i to się pojawiło po latach. Zresztą przyznam szczerze, że miałem wątpliwości natury artystycznej, no bo jak to? Prequele, sequele i tak dalej, to się kojarzy z kinem rozrywkowym, ale nie do końca. Jak się przyjrzymy niektórym filmom, na przykład trylogiom Larsa von Triera, tudzież temu, co robi Paweł Pawlikowski, zrobił 2 filmy mniej więcej osadzone w bardzo podobnym stylu opowiadania, mimo że to ewoluuje u niego, ale też Paweł twierdzi, że chciałby zrobić 3 czarno-biały film, żeby zakończyć trylogię. Takie myślenie trójkami u Kieślowskiego też sobie pomyślałem, że dlaczego nie? Zacząłeś od trójki, od 3 nowel przecież. Dokładnie. Mój pierwszy debiut był nieklasyczny, no bo zrobiłem 1/3, taki kawałeczek tego debiutu. O młodych ludziach, którzy wchodzą w dorosłość. Zresztą hymn Ody do radości, hymn Unii Europejskiej jest motywem przewodnim Sali Samobójców Hejtera również. Co jest już innego teraz? Co było innego przy realizacji Hejtera po pierwszej Sali Samobójców, po tylu różnych filmach, po Mieście 44, no i przede wszystkim ostatnio po Bożym Ciele, które odniosło tak wielki sukces. Czujesz różnicę w dojrzałości twórczej? Czuję bardzo różnicę. Po pierwsze mam rodzinę o wiele bardziej dorosłą niż wtedy. Wtedy miałem po prostu, mam wrażenie, że miałem więcej czasu i jakoś wyniknąłem w Salę Samobójców razem z Kubą Gierszałem. Byliśmy praktycznie nierozłączni przez rok. Mieszkaliśmy ze sobą, wszędzie chodziliśmy i tak dalej. Teraz nie ma szans, żebym to powtórzył. Różnica między mną a młodym aktorem wtedy była niewielka. Dzisiaj zaczyna być to różnica pokolenia. I to się będzie powiększać, więc też mi już nie wypada chodzić na 18, tak jak to wtedy robiłem. Czy tam studniówki, żeby podpatrywać ludzi z liceów. Czasy się zmieniły, ja się zmieniłem. Muszę bardziej zaufać aktorom. Zostawiam częściej aktorów z ich światami, z ich pracą domową do wykonania i tyle. Podarowałeś piękną rolę Jakubowi Gierszałowi. Ta rola w Sali Samobójców otworzyła wiele różnych drzwi przed nim w Polsce i na świecie. Teraz rolę kolejnemu młodemu aktorowi Maciejowi Musiałowskiemu. Jakbyś porównał współpracę z 2 jednak różnymi aktorami? To są zupełnie różne planety. Ja miałem takie w życiu szczęście, że w jakimś sensie pracowałem 4 razy z planetami, które się w jakimś sensie dopiero kształtowały. I to jest trochę jak rodzic, który już w tym młodym człowieku, bo mogę patrzeć po synu czy po mojej córce, że już dostrzega pewne rzeczy, które zostaną z tym człowiekiem na zawsze. Więc tak było z Kubą. Już widziałem pewne takie elementy jego charakteru, które już z nim będą, bo jak się ma 20, 23 lata, 4, to człowiek nie jest do końca ukształtowany. Ja zacząłem wtedy robić w ogóle filmy, jak miałem 22, 3 lata, więc to jest jak zapis pamiętniczka. Więc musiałem trochę wybiec w przód i zobaczyć, jakie to cechy tak naprawdę w tych młodych ludziach kształtujących się zaczynają wybrzmiewać akurat w tym momencie. Tę niewinność chciałem jak najbardziej sfilmować, bo ona już potem ucieknie, jak taki przebiśnik, który jest tylko przez 2 tygodnie. Zaczęło się przecież wszystko od Piotra Głowackiego. A, to 5. planeta, oczywiście. O, 5. planeta, Piotrek Głowacki. Przez długie lata on był bardzo kojarzony z tym agresywnym raperem, którego zagrał w Odzie do radości. Potem był Kuba Gierszał, po nim była Zosia Wichłacz, Józek Pawłowski i Ania Pruchniak, którzy stworzyli takie postaci z czasu apokalipsy. Bojcy. Po nich był Bartek Bielenia, który paradoksalnie był najbardziej z nich wszystkich dojrzały, kiedy wszedł na plan. No i Maciek Musiałowski teraz, który jest dla mnie dalej enigmą, mimo że pracowałem z nim 3 lata. Dalej niewiele o nim wiem. Bardzo dziękujemy. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja polecam filmy Jana Komasy w kinie domowym. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, drogę, przygodę, a interes każą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, o przygodę, a interes każą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, to Mietek Szcześniak. A my wczoraj obchodziliśmy 10. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Cały dzień wspominaliśmy. Wróćmy jeszcze raz do dźwięków archiwalnych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Rodzina. Maria i Lech Kaczyńscy o swoim małżeństwie. Fragment audycji Sygnały Dnia. 17 października 2005 roku. Poznaliśmy się tak, jak się ludzie poznają. Znaczy, to było akurat tak, żeśmy tam... Ja... Wtedy poszukiwałem kolejnego mieszkania. Żona zresztą też nie miała mieszkania. Żona coś słyszała o możliwości jakiegoś mieszkania. I tak żeśmy się poznali. No jakoś wychodzi, jak są. Nie znaczy, że się nigdy nie kłócimy. Macie państwo sposób zaiskrzy i co potem? Jest bardzo prosty, ja przepraszam. Raz na 15 lat może żona, ale tak to... To ja przepraszam. To co to znaczy, że pan jest pantoflarzem? Że pan zapytał? Czy ja jestem pantoflarzem? Ja nie jestem pantoflarzem, ale z drugiej strony ja nie mam najmniejszych ambicji, jeżeli chodzi o, że tak powiem, władzę w domu. To nie kryję tego. Miałem w życiu trochę władzy gdzie indziej. Zupełnie mi to wystarczy. Czyli co, małżonka zarządza tak domem, finansami, rodziną, podejmuje decyzję, co kupić, krawaty tak. Też wybiera? Tak, tak, tak, absolutnie. Nie mam pod tym względem ambicji żadnych. Znaczy, od pierwszej pensji po ślubie, to musimy się pod koniec miesiąca pobrać, pierwszą pensję od razu oddałem. No i tak robię do dziś. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest pan pracoholikiem? Chyba nie, dlatego, bo to nie jest tak, że na przykład mnie, ja wpadam

blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz? Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Bardzo dziękujemy. To ja jeszcze dopowiem, że ja już powoli mówię do widzenia. Po 11 spotka się z państwem Marek Niedźwiecki i będzie do 15, a ja na zakończenie chciałabym wrócić do listu od pani Katarzyny. W ten wyjątkowy czas życzę wszystkim, aby znaleźli miejsca w swoich domach, z których wyglądają przez okno i chwytają to, co zwykłe, a jednocześnie wyjątkowe. Każdy znajdzie takie miejsce, wystarczy patrzeć sercem i duszą, zauważać to, co mamy, a nie mówić i myśleć o tym, czego brakuje. No i ja tego państwu życzę, bo trudne święta przed nami i chyba patrzeć sercem i duszą to jedyny ratunek dla nas. Wszystkiego dobrego na święta, od serca, ode mnie. Bardzo państwu dziękuję za te wspólne świąteczne 3 godziny. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Dla duchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy po